Mam chory łeb, zamknięty w pokoju bez klamki. Masz o złączonych kroczami siostrach syjamskich. Po występie na backstage zabieram te nieletnie fanki. Miło mi, że mój koncert będzie twoim ostatnim. Po narodzeniu nie mieli pewności, czy to człowiek. Lekarz zajebał mi stołkiem i mam wgłębienie w głowie. Dzisiaj jak o tym mówię, to wydaje się bekowe. Ale serio, nie chcesz wiedzieć, co ja mam na co dzień. Pamiętam, jak jeszcze nie chodziłem do szkoły, to w świetlicy mi czytali 120 dni Sodomy. I pamiętam, jak rodzice wychodzili do roboty, to czytałem Umberto i jego historię przydoty. Potem Giger w albumach, Beksiński i Gargantua, czy Edgar Allan Poe, też to pora literatura. Waliszewska czy Kronos, pożerający swe dzieci. Muszę oglądać serbski film, by się choć trochę podniecić. Fascynacja przydotą, zepsuł czy widzę piękno. Wybieram brud i błoto, nie różową codzienność. Definicja durbizmu, dostrzegam piękno w zwłokach. Jara blik, triplaska, mnie jara przydota. Fascynacja przydotą, zepsuł czy widzę piękno. Wybieram brud i błoto, nie różową codzienność. Definicja durbizmu, dostrzegam piękno w zwłokach. Zjara blik, triplaska, mnie jara przydota. Zepsuty libertynizm, wycinam oczka w dyni. Kuszą mnie sukuby, gdy was prowadzą herubiny. Gdy widzę skamieliny, myślę o wielkich przedwiecznych. Rodzina są niegobina, a nie kapuletnych. Necronomiką czarna biblia, wudu zakazane. Chcieli ruszyć siły, które są nam niewytłumaczalne. Wszyscy jesteście zepsuci, bo gdy słowo staje się ciałem, bożony chrześcijanin staje się kanibalem. Dostrzegam sztukę w bliznach, nierwane widzę w bólu. Max to ekspresjonista, maluję przy sepuku. Moją farbą krew, moim pędzlem katana. Zepsucie moszta lugą, a moim płótnem ściana. Trzymam w czaszce termity żyjące w korze mózgowej. I pomimo wszystkiego, co dzieje się w mojej głowie, i pomimo wszystkiego, co dzieje się w mojej głowie, to nie ma ohydniejszej rzeczy na świecie niż człowiek. Fascynacja przydotą, zepsuł czy widzę piękno. Wybieram brud i błoto, nie różową codzienność. Definicja durbizmu, dostrzegam piękno w zwłokach. Zjara blik, triplaska, mnie jara przydota. Fascynacja przydotą, zepsuł czy widzę piękno. Wybieram brud i błoto, nie różową codzienność. Definicja durbizmu, dostrzegam piękno w zwłokach. Zjara blik, triplaska, mnie jara przydota. Znów maczam górze pióro w zepsucia kałamasz. Kałamarnica macka mi trzewio czaszki oblata. Twerkuje mi Samara, moi ludzie w bandamach. To jakbyś porównywał ośmiornicę do Kalmara. Trzymam ogon diabła, Belzebu biega na smyczy. A Bach z to rapu twardowski, bo znowu diabła przechytrzył. Mam kostuchę w talii i tańczę dance makabr. Parowieczna cyganka znowu mi wróży skarb. Sam sobie skręcam kark, oczy dookoła głowy. Wjeżdża się kiera w drzwi, skurwysynu, here's Johnny. Przybysz z osnowy, ścieram skórę z kłamstwa. Ja to krugo dyna, ty to kuropatwa. Wszystko gówno, prawda? Siedzimy związani na krześle, karmieni słodkim światem, ciągle prosimy o więcej. Kim ty kurwa jesteś, żeby oceniać moralność? Na produkt zwany brudną prawdą nałożyli embargo. Fascynacja przydotą, zepsuł czy widzę piękno. Wybieram brud i błoto, nie różową codzienność. Definicja durbizmu, dostrzegam piękno w zwłokach. Zjara blik, triplaska, mnie jara przydota. Fascynacja przydotą, zepsuł czy widzę piękno. Wybieram brud i błoto, nie różową